zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 kwietnia, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zblewski. W sobotę w Polsce żałoba narodowa. Prezydent oraz delegacja Sejmu będą na pogrzebie papieża. Amerykanie mają propozycję dla Kijowa. Padnie w Londynie podczas kolejnych rozmów o pokoju. Mglisty poranek. Trzeba uważać na drogach. W związku z zaplanowanym na sobotę pogrzebem papieża Franciszka, sobota będzie w Polsce dniem żałoby narodowej. W uroczystościach w Watykanie weźmie udział para prezydencka, informuje minister Wojciech Kolarski z kancelarii prezydenta. To jest wielkie wydarzenie dla Kościoła, ale to też będzie pożegnanie prezydenta z papieżem, którego pontyfikat trwał, można powiedzieć, w czasie tych dwóch prezydenckich kadencji. Na pogrzebie Franciszka będzie także marszałek Sejmu Szymon Hołownia wraz z delegacją posłów. Uroczystości w Gnieźnie związane z tysiącleciem koronacji Bolesława Chrobrego zostały przesunięte na piątek. Polacy żegnają papieża, wpisując się do ksiąg kondolencyjnych. Jedna z nich została wystawiona w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Dla mnie osobiście był to bardzo ważny człowiek, różne inspiracje, wzbudził nadzieję, może nie wszystkie był w stanie spełnić. Bardzo ważne będzie, żeby pamiętać o tym, że był przeciwnikiem wojen. Był to naprawdę bardzo dobry, prawy człowiek. Ja jestem protestantką, przybyłam z Bawarii, z moją córką, która mieszka w Austrii i dla nas Franciszek był człowiekiem, który był po prostu dla wszystkich wiar. On był po prostu człowiekiem reformatorem. Trumna z ciałem papieża zostanie przed południem wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. Władimir Putin zaproponował Amerykanom wstrzymanie walk w Ukrainie i ustanowienie tymczasowej granicy wzdłuż linii frontu, informuje Financial Times. A w zamian Stany Zjednoczone miały uznać aneksję Krymu i okupowanych przez Rosję terytoriów. Dziś w Londynie spotkają się przedstawiciele Ukrainy, USA, Francji i Wielkiej Brytanii, by rozmawiać o zakończeniu wojny. Washington Post napisał, że ze strony USA padnie propozycja formalnego uznania nielegalnej aneksji Krymu. Propozycje USA przedstawione Ukrainie w Paryżu w zeszłym tygodniu obejmują formalne uznanie przez Waszyngton zaanektowanego Krymu jako terytorium rosyjskiego i ostateczne zniesienie sankcji wobec Rosji w ramach przyszłego porozumienia, pisze Washington Post. W zamian Moskwa miałaby się zgodzić na zawieszenie broni. Departament Stanu zaprzecza, że Waszyngton stawia Kijów przed faktami dokonanymi. Prezydent Trump wyraża jednak coraz większą frustrację przeciągającymi się negocjacjami i poddaje Ukrainę dużej presji. Z kolei Wołodymyr Zełenski i jego doradcy obawiają się kolejnego pogorszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwa szacowanie strat i wielkie sprzątanie po nawałnicach, jakie w piątek przeszły przez Lubelszczyznę. Usuwanie śmieci i mułu z piwnic, dróg czy domów odbywa się m.in. w Słodkowie III w gminie Kraśnik. Tutaj wszystko było zalane. Sąsiada, garaże zalane, samochody po dach. Tu była po prostu rzeka. Jak spojrzeć, to szerzej jak Wisła, tak? Ile się wywiozło teraz tego mułu i jak dużo jeszcze zostało? No tutaj 20 takich przyczepśmy wywieźli. No i jeszcze pewnie 10 przynajmniej, może 15 tutaj zostanie. No. Zdążyliśmy z żoną jeszcze wyprowadzić samochody i już woda odcięła nam dojście do domu. Artur Domański, wójt gminy Kraśnik. Przed nami teraz odrażnianie rowów, oczyszczanie przepustów, wywożenie tego szlamu. W sprzątaniu po nawałnicach pomagają strażacy, żołnierze i wolontariusze. Są zarzuty dla prokuratora z Poznania, który w święta po pijanemu wjechał samochodem do rowu. Miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Postawienie zarzutów prokuratorowi było możliwe po tym, jak sąd dyscyplinarny zezwolił na pociągnięcie go do odpowiedzialności i uchylił mu immunitet. Paweł B. usłyszał zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze, ma zakaz opuszczania kraju i prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Został też zawieszony w czynnościach służbowych związanych z wykonywaniem zawodu prokuratora. Niezależnie od postawionego zarzutu wobec Pawła B. będzie się toczyć postępowanie dyscyplinarne. Magda Konieczna, Radio Poznań. Uwaga na mgły. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 województw, od pomorskiego i lubuskiego po mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Rano mogą jeszcze utrudniać jazdę, mówi synoptyk Mateusz Barczyk. Myślę, że najdłużej gdzieś w rejonie wybrzeża widzialność może we mgłach spadać nawet do 200 metrów. Ostrzeżenia obowiązują do 7:30. Klimat. Jakość powietrza w Starachowicach jest bardzo zła, a w Gdyni, Kaliszu i Krotoszynie umiarkowana, na pozostałym obszarze kraju bardzo dobra lub dobra. 97% energii pochodzi aktualnie z paliw kopalnych, jedynie 3% z wody i wiatru. Na Podlasiu duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW istotnie ostrzega przed gęstymi mgłami o poranku, w zasadzie całą północno-zachodnią ćwiartkę kraju. Krańce południowo-wschodnie ostrzegane przed burzami, to poranek. A co później? Zachmurzenie ma być dziś umiarkowane, okresami duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, na północy i na południu kraju burze. Kilkanaście stopni będzie na Pomorzu i w rejonach podgórskich, a na przeważającym obszarze kraju około 20 stopni, najcieplej, bo do 26 miejscami na Podkarpaciu. Dzień dobry. To środa, to 23 kwietnia. Audycję poranną zaczynamy od najsłynniejszego... No, tak to właśnie brzmi. Queen, Another One Bites the Dust. Lub jak zaśpiewałby Sting, Another One Bites the Dust. Z Zapraszamy do Trójki. Jest 6:09, Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski, Robert Grzędowski na posterunku. Meldujemy się i zapraszamy. Mamy najlepszą muzykę, mamy ciekawe tematy i nie zawahamy się ich użyć. Oj nie. Mamy też telefon, 2 2 7 3 i tu mam nadzieję państwo nie zawahają się korzystać. A powiemy dziś m.in. o rowerowych kaskach. Wygodniej. Co na pana wpłynęło, że właśnie w kasku? Bo dużo osób jeździ tak jak tutaj stoję, tak kilka minut bez kasku. Parę wypadków widziałem, też sam miałem parę stuczek, więc zdecydowałem się jeździć we. I nie widzę żadnych minusów. Jest dużo wygodniej, jak jest ciepło, to chroni przed słońcem. No tylko to słońce sumarycznie w kumulacji po kilku latach sprawia, że kask należy wymienić. A tak, tworzywa, z których kaski są wykonane, po prostu się zużywają. A jakikolwiek kask na głowie nie pomoże w sytuacji kryzysowej. Jak często zmieniać kaski, nawet bez wypadków? Odpowiedź jeszcze przed 7:00, ale przyjrzymy się dziś także uprzejmości w kontaktach ze sztuczną inteligencją. Za kilka, a może kilkanaście lat nastąpi koniec świata, bunt maszyn. I roboty wyjdą na ulicę. Oszczędzeni zostaną tylko ci ludzie, którzy zawsze mówili do nich: proszę, dziękuję i dzień dobry. Powiedzmy, że to teoria. Chyba można ją na razie potraktować jako żart. Z tym, że zwroty grzecznościowe w rozmowach z AI kosztują. Ile? Dużo. Bardzo dużo. Rzecz warta rozważenia, gdy padną te kwoty. Ten temat w naszej audycji po 7:00. Także po 7:00 sprawdzimy, dlaczego ponad 10% wniosków o egzamin kontrolny na prawo jazdy dla kierowców z zagranicy kończy się niczym i wracają ci kierowcy na drogi, mimo że stwarzają zagrożenie. Wyjaśnimy też, o co chodzi w konflikcie Donalda Trumpa z Uniwersytetem Harvarda. To i więcej w Trójce do godziny 9:00. A, może być dziś ciekawie o 8:13. Na razie tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. Tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję też. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Przecież kupić go, choć z drugiego jest do biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że jak nowe, choć z drugiego jest do biegu, to biorę. Sprzedawca mówi, że działa i jak nowe jest. Kiedyś dowiemy się. Nie jest mi przecież wszystko jedno i mam nadzieję, że to jest na serio. Więc ryzykuję, biorę w ciemno. Powieka mi ani drgnie. Kupuję dzisiaj szczęście za mój ostatni grosz. Niech sobie przecież kupić go. to Blauka i Fason w Trójce. A dlaczego, redaktorze, ta 8.13 i rozmowa bez uników zapowiada się ciekawie? Ano dlatego, że gościnią Renaty Grochal będzie dziś kandydatka na prezydenta Joanna Senyszyn. Bohaterka internautów, gwiazda memów po koneckich debatach. Co prawda z sondażowym poparciem na poziomie... miałem nie mówić o sondażach. Po prostu Joanna Senyszyn o 8.13, a później Mniejsza Gra, która dziś już wróci. A teraz gramy. Inhaler, Question of You. Jest kwadrans po szóstej. Teraz jest 6.18. Przegląd prasy. Pogrzeb Franciszka bez blichtru i z lekką improwizacją. Tak sobotnie wydarzenie zapowiada w serwisie WP Tomasz Terlikowski. Pogrzeb papieski i wszystkie związane z nim obrzędy będą takie, jaki był pontyfikat Franciszka. Papież za życia lekką ręką zmieniał pewne zakorzenione w historii tradycje liturgiczne, tak by pozbawić je wymiaru przesadnego skupienia na władzy, a ukierunkować na to, co kluczowe w jego rozumieniu służby Kościołowi. I taki będzie też jego pogrzeb. A dalej czytamy: Franciszek zmienił część z tradycji pogrzebowych, część wyeliminował, a dodatkowo skierował kilka próśb w swoim testamencie, które dodatkowo utrudniają połapanie się w tym, co będzie się działo w najbliższych godzinach. I to dlatego najpierw słyszeliśmy, że nie będzie wystawienia ciała zmarłego papieża, a teraz później w zasadzie mogliśmy obserwować transmisje, które przedstawiały takie wystawienie. Czy to sprzeczność, improwizacja, może działanie wbrew sugestiom papieskim? Pyta Tomasz Terlikowski i odpowiada: wbrew pozorom nie. To po prostu efekt tego, że wszyscy, w tym media, uczą się dopiero nowych zapisów dotyczących papieskiego pogrzebu. I to może przełożyć się także na sobotę. A więcej rozważań Tomasza Terlikowskiego w serwisie wp.pl. Ta sobota z powodu papieskiego pogrzebu będzie dniem żałoby narodowej w Polsce. Taką decyzję podjął prezydent Andrzej Duda. Co taka decyzja oznacza dla instytucji państwowych i obywateli i czy w tym okresie mogą odbywać się imprezy rozrywkowe? Odpowiedzi w portalu Business Insider. Podczas żałoby narodowej flagi państwowe są opuszczane do połowy masztu. Często, choć nie jest to obowiązkowe, są też przepasane czarną wstążką. Instytucje państwowe i samorządowe, placówki zagraniczne, czyli ambasady i konsulaty, są zobowiązane do przestrzegania tych zasad. Przepisy nie przewidują kar dla obywateli bezpośrednio za naruszenie żałoby narodowej, jednak w przypadku naruszenia spokoju żałoby, na przykład poprzez organizowanie hucznych imprez, zakłócanie spokoju i tak dalej, obywatele mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności na mocy kodeksu wykroczeń. W trzeciej RP żałobę narodową ogłaszano w Polsce 19 razy, przypomina Business Insider. A dziś w brytyjskiej stolicy spotykają się przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji i Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać o możliwości zawieszenia broni na Ukrainie. Według doniesień prasowych Ukraina może tam być namawiana przez Amerykanów do ustępstw na rzecz Rosji. Financial Times donosi, że Putin zaproponował Amerykanom wstrzymanie walk na Ukrainie i ustanowienie tymczasowej granicy wzdłuż linii frontu. W zamian Stany Zjednoczone miałyby uznać aneksję Krymu i okupowanych przez Rosję terytoriów. Obszerne wyjaśnienie całej sytuacji znajdziemy na portalu Rzeczpospolitej, rp.pl. Tutaj m.in. o tym, że dziwne wielkanocne zawieszenie broni Władimir Putin ogłosił, by przypodobać się Donaldowi Trumpowi. Oczywiście to zawieszenie broni było w zasadzie pozorne, ale teraz Moskwa i Kijów sugerują, że mogą rozmawiać o dłuższym rozejmie, a rozochocony Trump o zawarciu pokoju. Na razie eksperci wskazują, że Kreml jest w euforii od plotek o tym, że jednym z warunków Trumpa zawieszenia broni, czy może już nawet stabilnego pokoju w jego rozumieniu, jest zakaz przyjmowania NATO do Ukrainy do NATO. To satysfakcjonujące, przyznał rzecznik Kremla. Równie entuzjastycznie przyjęto informację, że Trump chce uznać Krym za rosyjski. Nie brzmią te doniesienia dobrze z perspektywy Ukrainy i, jak wielokrotnie powtarzano, z perspektywy Europy. Będziemy się doniesieniom z Londynu przyglądać dziś w Trójce. Na pewno.

Doji Anxiety, tak. Sting zaśpiewałby podobnie, ale jemu może dajmy już spokój. Teraz kaski. Kaski takie na rower, wiadomo, chronią podczas upadku, ale tylko gdy po pierwsze są na naszej głowie, to podstawa, po drugie nie mają kilku lat lub więcej, a po trzecie nigdy nam nie upadły. Kaski rowerowe po pewnym czasie są mniej odporne. Niestety, w Polsce co prawda nie ma obowiązku jeżdżenia w kasku, ale są tacy, którzy dają dobre przykłady. Dlaczego w kasku? Dla bezpieczeństwa. Bezpieczniej, wygodniej. Co na pana wpłynęło, że właśnie w kasku? Bo dużo osób jeździ tak jak tutaj stoję, tak kilka minut bez kasku. Parę wypadków widziałem, też sam miałem parę stuczek, więc zdecydowałem się jeździć we. I nie widzę żadnych minusów. Jest dużo wygodniej, jak jest ciepło, to chroni przed słońcem. I tu się zatrzymajmy, bo kask to świetna sprawa. Z wielu dostępnych badań wynika, że używanie kasków prowadzi do zmniejszenia liczby urazów głowy aż o 60%. Kask jednak musi się nadawać do użytkowania. A słońce, o którym wspomniał pan cyklista, bardzo tworzywom, z których składa się kask, szkodzi. Wynika to z badań przeprowadzonych na Politechnice Berlińskiej. Najbardziej na to, że kaski się zużywają, mają wpływ temperatura, promieniowanie UV oraz wilgoć. Kask nigdy nie powinien być narażony na długotrwałe działanie słońca. Powinien być przechowywany w domu, a nie na zewnątrz. Także nie powinien być wystawiany na deszcz. Wyjaśnia badaczka materiałów polimerowych z TU Berlin Astrid Müller. Te wszystkie czynniki wpływają na to, że kask powinniśmy regularnie wymieniać. Materiały, z których wykonany jest kask, z czasem tracą swoje właściwości, tracą swoją elastyczność. Piotr Łuczyński, Stowarzyszenie Zdrowy Rower. To też nie jest tak, że ten kask już niestety nie będzie w ogóle chronił. Natomiast zdecydowanie kask, który jest stary, gdyby był wypadek, spadnie nam z głowy i nie będzie w ogóle nas chronił. Czy wymienia pani kask? Mam takiego starego dziada, trzeba coś z nim zrobić. To z lenistwa. To kiedy wymiana? Szybko. To chyba mnie zmotywuje. Wymieniam, ale ze względów estetycznych, a niż bezpieczeństwa. Nowe kaski są coraz ładniejsze, więc wymieniam tak co 4-5 lat. I co właśnie tyle lat powinno się wymieniać kask. Choć oczywiście z innych powodów niż ten dotyczący estetyki. Mówi mi Aleksandra Wróbel ze składu rowerowego. Zalecane jest co 5 lat wymienić kask rowerowy. Mamy mnóstwo kasków, wezmę pierwszy, który jest pod ręką. To co się tutaj zużywa? Jest to plastik, pianka, poliuretan, nawet paski wystawione na działanie słońca parcieją. Jak ktoś jeździ w 15-letnim kasku, to przy silnym upadku może pęknąć i kask może nie spełnić funkcji. Swojej funkcji nie spełni także kask, który nam spadł. Nawet najmniejszy upadek powoduje to, że kask powinniśmy wymienić. Tego rozumiem, nie da się tak zobaczyć po prostu, że gdzieś tu jest jakieś pęknięcie, draśnięcie. Nie da się tego zobaczyć na pierwszy rzut oka, bo czasem po małych wypadkach nie ma nawet rysy, ale to już kask przyjął impet. W danym miejscu ta struktura kasku już nie jest taka zbita jak dawniej. To wszystko jest fizyka i nic więcej. Z fizyką nie ma co walczyć. Lepiej zawrzeć z nią pokój. Koszt takiego porozumienia, czyli zakup nowego kasku, to wydatek rzędu 200 zł. No sporo, wiadomo, ale jednak chodzi o bezpieczeństwo. Paweł Turski zajął się tematem kasków, a ja osobiście polecam kask w kolorze jaskrawym. Brzydkie to, estetyka leży, ale widać z daleka. I na rolki też pasuje. O, właśnie rolki trzeba by odkurzyć. Beauty of youth, it left my breaking heart. But it was. Rezerwowali ostatnio Państwo może nocleg w hotelu przez aplikację, przez słynny portal? Jeśli tak, to proszę uważać. A dlaczego o tym Piotr Łodej i jego gość? News albo fake news. W naszym studiu Iwona Pruszyńska, specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś po raz kolejny mówimy o oszustwie, tym razem na fakturę, na firmę zajmującą się rezerwacją noclegów. Analitycy Instytutu NASK ponownie zaobserwowali kampanię pozwalającą na właśnie takie zdalne przejęcie kontroli nad naszym profilem, w którym logujemy się na tenże serwis. Z czym mamy do czynienia? Po raz kolejny z takim scenariuszem, gdzie cyberoszuści korzystają z autorytetu firmy, która jest znana, rozpoznawana, wysyłają fakturę, jest załącznik z rzekomą fakturą. Trafiamy na stronę, gdzie znajduje się informacja o tym, że szyfrowanie jest niekompatybilne, więc jakiś taki techniczny komunikat. I pobierany jest plik i w tym pliku mamy już złośliwe oprogramowanie. Czyli rozpakowujemy to na swój dysk, tak? Tak, mamy już złośliwe oprogramowanie typu RAD, czyli takie, które pozwala na zdalne przejęcie naszego urządzenia i de facto wykradanie z niego tych informacji, które są dla cyberprzestępców atrakcyjne. To, myślę, czyli ta faktura to jest tylko taka zasłona dymna, jak oczywiście, rozumiem. Że tak. I po raz kolejny cyberprzestępcy wykorzystują emocje, wykorzystują nasz pośpiech po to, żeby osiągnąć swój cel, czyli zdobyć te cenne dla nich informacje. W tym wypadku to będą pewnie znowu loginy i hasła, które później będą mogli wykorzystać, na przykład do tego, żeby zalogować się do naszej bankowości. Tym bardziej, że tam, gdzie pieniądze, to jednak powinniśmy bardzo uważać. No właśnie, na co uważać, jeśli już dostaliśmy taką wiadomość? Spokój to jest podstawa. Zwróćmy uwagę na adres nadawcy takiej wiadomości, dlatego że często po tym adresie jesteśmy w stanie rozpoznać, że mamy do czynienia z oszustwem. Ten adres nie ma nic wspólnego z nazwą firmy, z której rzekomo taką fakturę otrzymaliśmy. I też, jeżeli mamy wątpliwości, bo może faktycznie rezerwowaliśmy niedawno jakiś obiekt, więc wydaje nam się ten scenariusz prawdopodobny. Te oszustwa też działają, bo właśnie są te maile wysyłane w sposób masowy, więc zawsze w tej ogromnej liczbie osób, do których trafia taka wiadomość, znajdzie się pewnie ten, kto niedawno faktycznie rezerwował hotel na wakacje. Więc nawet jeżeli wydaje nam się, że to jest prawdopodobne, że otrzymaliśmy taką fakturę, znowu zwróćmy się do źródła. Wróćmy do tej firmy, w której dokonaliśmy rezerwacji i tam potwierdźmy to, że faktycznie mamy na przykład nieopłacony dokument. Skorzystajmy też z możliwości takiej, że możemy takiego maila z zaskakującym załącznikiem zgłosić do ekspertów CERT Polska, na przykład poprzez formularz na stronie incident.cert.pl, gdzie właśnie pomogą oni zweryfikować, czy ten załącznik nie zawiera szkodliwego oprogramowania. Ostrzegała i podpowiadała Iwona Pruszyńska, specjalistka do spraw cyberbezpieczeństwa CERT Polska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. News albo fake news. Detale.